Εμείς είμαστε οι παλαιοκομματικοί μαυρογιαλούροι. Εμείς είμαστε οι παλαιοκομματικοί μαυρογιαλούροι. Μπράβο! Άκου τώρα ότι είναι η παλαιοκομματική μαυρογιαλούρη. Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι η νεοκομματική μαυρογιαλούρη. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μαυρογιαλούρη. Κομματική, νεοκομματική, παλαιοκομματική είναι, δεν είναι μαυρογιαλούρη. Μαυρογιαλούρος είναι αυτός που λίγο πριν τις εκλογές δίνει επίδομα στους συνταξιούχους, για παράδειγμα. Ο Τσίπρας. Το είχε δώσει. Α. Αλλά εκτός από τον Τσίπρα. Κοίτα να. Είναι... Μα τον Τσίπρα δεν τον κατέγγειλε ο Κυριάκος ότι έδινε 13η σύνταξη πριν τις εκλογές. Ναι. Και ότι είναι γελιώτες και καραγκιουζιλίκια. Ναι. Κοίτα να δεις, έχει ο κυρός γυρίσματα. Για βάλτε τα γυρίσματα. Είμαι σήμερα σε θέση να αναγγείλω ότι θα υπάρχει ένα έκτακτο βοήθημα για συνταξιούχους οι οποίοι δεν είδανε αύξηση στις συντάξεις τους λόγω της προσωπικής διαφοράς, το οποίο θα είναι μεταξύ 200 και 300 ευρώ ανάλογα το ύψος των συντάξιμων αποδοχών τους. Το έκτακτο βοήθημα αυτό θα δοθεί εφαπαξ. Αυτά λοιπόν από χτες που έγιναν οι ανακοινώσεις λίγο πριν τις εκλογές. Όταν ο Τσίπρας είχε κάνει επίσης το μαυρογιαλούρικο και είχε δώσει πριν τις εκλογές τους συνταξιούχους, είχε βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τότε και έλεγε: καταρχάς θα πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στους συνταξιούχους και να τους πούμε ότι αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τσίπρας δεν είναι να δώσει 13η σύνταξη. Δίνει ένα προεκλογικό επίδομα. Το δίνει δε με τρόπο ξεδιάντροπο. Θα τόλμε για κανείς να πει ότι είναι ξεδιάντροπος και αυτός που τα έλεγε αυτά και τα κάνει τώρα. Και που τα λέει και ο Τσίπρας τώρα. Κάποιος κακοπροαίρετος. Ναι, καλά, άλλο από εκεί. Όχι, ο το ένας, είδα στο Σρόιτερ προχθές. Ναι, ο ένας παίρνει τη θέση του άλλου ανάλογα αν είναι εντός ή εκτός Μαξίμου. Κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε ότι είναι απλά καραγκιόζηδη. Όχι, δεν έχουμε στοιχεία. Both of them. Both of them. Ναι, δεν έχουμε στοιχεία. Και οι δύο μεταφράζουν και τους Σιριζέους. Εντάξει. Δεν έχουμε στοιχεία. Δεν είπαμε στοιχεία. Ο κακοπροέδρος τον το έλεγε. Όχι, αυτός που έχει στοιχεία. Εμείς δεν είμαστε. Στοιχεία δεν έχουμε. Εμείς δεν είμαστε. Αλλά κάποιος. Τέλος πάντων, το καλό είναι να πάρουν συνταξιούχοι ό,τι είναι να πάρουν. Τους κοροϊδεύουν. Μπορεί να πάρουν σε κάθε ευκαιρία και συνταξιούχοι και τα σώματα ασφαλείας και νοσοκόμοι και όποιος είναι να πάρει, ας πάρει. Έτσι κι αλλιώς θα μας τα πάρουν μετά. Στην επόμενη τετραετία, πολλαπλάσια και όχι μόνο στους συνταξιούχους και στους όλους τους υπόλοιπους. Πρώτον και δεύτερον, αυτό που δίνεται τώρα σε όποιους είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτό που δικαιούται. Ειδικά οι συνταξιούχοι που τους έχουν κόψει και αν τους έχουν κόψει και τους χρωστάνε. Και με τα ταμεία και σειρά κυβερνήσεων. Ναι, και με τα ταλαιπωρία που τραβάνε για να πάρουν τη σύνταξή τους. Αν θα πάρουν επικουρικά, και όλα αυτά αναδρομικά το ένα τ' άλλο, μια ταλαιπωρία ολόκληρη λες και έχει στο τέλος στη δύση ας πούμε, της ζωής, ο άλλος είχε όρεξη να έχει και αυτή την ταλαιπωρία. Του έχει δώσει τόσο κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ενώ πλήρωνε από την αρχή του εργασιακού του βίου. Αυτό, πλήρωνε. Κρατήσει, εννοώ, δεν μπορούσε να ξεφύγει. Ναι, βέβαια. Και παλιότερα ήταν και πιο σφιχτά τα πράγματα. Δεν ήταν οι πολύ ελαστικές, θέλω να πω, σχέσεις, τα πολλά μαύρα κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό που γίνεται το βλέπουμε. Έβλεπα πριν στη Βαρβάκη έχει κάτι ουρές γιατί μοιράζουν κάτι ψητά κρέατα λόγω τσίκνο πέμπτης. Και έβλεπα έχει ουρά. Εντάξει, πάει ένα μοντέρνο συσίτιο θα έλεγε κανείς. Ένα είναι και με τη μορφή προσφοράς και εθίμου. Ναι. Να βάλουμε και άλλα έθιμα. Ναι. Τα ραμοσαλάτα μεθαύριο. Τσίκνο Παρασκευή και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε αρνί στους... το Πάσχα ιδανικά. Ναι. Θα πάμε στους πολλά θες. Κόλυβα της Κασιανής. Α, συγγνώμη. Ναι, δεν είναι της Κασιανής κόλυβα. Όχι, δεν είναι κόλυβα της Κασιανής. Όχι, Μεγάλη Τρίτη, όχι. Το τροπάρι λέμε μόνο. Δεν τροπάρι, μόνο τροπάρι δεν έχει στα χώρια. Μόνο τραγούδι, μόνο τραγούδι. Δεν έχει φαγητό. Τότε δύο μέρες πριν την της Κασιανής κόλυβα. Κυριακή των Βαΐων που είναι και οι εκλογές. Που είναι εκλογές. Για τις εκλογές. Το λένε όλοι. Δεν ξέρω, το λένε όλοι. Εδώ είμαστε τεκμηριωμένοι. Δεν είναι το άκουσα στο καφενείο μου το από μια ξαδέρφη που δουλεύει στο Υπουργείο Υγείας. Ότι τα εμβόλια έχουν τάδε. Το λέγανε όλοι πριν. Το είδα στο Sky. Αυτό ναι. Άρα αυτό ναι. Αυτό είναι Μαξίμου, άρα ξέρουμε. Εντάξει, όχι. Αυτό είναι σοβαρό, τεκμηριωμένο. Σωστό. Πάμε τώρα στους πληστηριασμούς. Διότι... Ποιος αυτός που δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που δεν έκανε, αυτός που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε και όλοι λένε και η ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει ποτέ, αλλά ο Τσίπρας είπε ότι. Γίνανε τελικά κάποιοι. Εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα και το έχουν χάσει και οι Σιριζέοι επικοινωνιακά το παιχνίδι για την Α κατοικία και για τις υπόλοιπες κατοικίες. Την πρώτη κατοικία και για τις άλλες κατοικίες. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει και πρώτης κατοικίας Και κάθε Τετάρτη θυμάσαι εκεί πολλά Φαζάνης. Και όχι μόνο πρώτη κατοικία. Προφανώς δεν γίνανε μόνο πρώτη κατοικία. Γίνανε και από κακοπληρωτές στρατηγικούς. Ναι, ναι, όλα αυτά γίνανε, εννοείται. Εκεί αλλά μπλέκονται και πρώτη κατοικία. Ναι, ναι, μπλέκονται όλα μαζί. Δηλαδή ο Φαζάνης, η ΛΑΕ τότε που πήγαινε, πήγαινε τι για τους βιομηχανούς ή για τη βίλα πάνω στην πολιτεία. Θυμάμαι εγώ που τα καλύπταμε, που το αναφέραμε εδώ, με αφορμή τις επισκέψεις του Λαφαζάνη, που ανέβαινε και σε κάτι κλούβες πάνω, θυμάσαι κάτι στις κλούβες των ΜΑΤ. Το θυμάμαι. Δεν ήταν, ήταν διαμερισματάκια. Δεν ήταν μεγάλα. Τέλος πάντων, όλο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει διαχειριστεί με τον τρόπο που το έχει διαχειριστεί και τότε ως κυβέρνηση. Συνέχισε τα, επέβαλε τα φαντς. Έκανε ιδιώνυμο την αντίδραση στους πληστηριασμούς. Αυτό από κυβέρνηση αριστεράς, δηλαδή να κάνει ιδιώνυμο την όποια αντίδραση κατά κάποιου θέματος. Μα σου λέει, συγκυβερνούσαμε. Η Τρόικα το θέλω, όχι εμείς. Εμείς λέγαμε, όχι κυρία Τρόικα, δεν το δέχομαι αυτό. Κόκκινη γραμμή. Ναι, κόκκινη γραμμή. Ναι, Νατάσα Θεοδωρίδου, φυλάκια. Έγινε. Όμως, τι θα πει, ξαναγκαστήκαμε. Αυτό ήταν κυβέρνηση. Όταν έγινε κυβέρνηση, μας είπα, θα κάνουμε ό,τι κάνει Τρόικα. Δεν είπαν εμείς, θα είμαστε αντί για την Τρόικα και θα αποφασίζουμε εμείς, ο λαός. Δεν διαβάσαμε τα ψηλά γράμματα. Ψηλά γράμματα, χοντρά ήτανε. Οχτά σέλιδη τίτλοι ήτανε αυτά τα γράμματα. Α, λες. Με κεφαλαία γράμματα. Πράγματα. Μπράβο. Γράμματα. Βύση και τα λοιπά. Ναι, ναι. Ο Τσίπρας, Βύση λοιπόν, και Ανατολή. Πέμπτη. Πέμπτη. Το είχαμε ξεχάσει, ναι. Ο Τσίπρας, λοιπόν, όπως το είπε αυτό το πολύ ωραίο που έχει κάνει γκέλ από ό,τι βλέπω και στα social media και γενικά. Εμείς δεν λέμε να εκπέσουν εγγύησεις, να έχουν ένα εύλογο κέρδος. Αλλά θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα προτεραιοποίησης των ρυθμίσεων μέσα από μια εύκολη πλατφόρμα με κριτήρια τα οποία θα είναι ευρέως αποδεκτά και θα είναι κοινωνικά κριτήρια και για όσους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και δεν καλύπτονται από αυτή τη διαδικασία να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια όπως... Άρα κριτήρια κατσίδι. Δεν θα απαγορεύσετε πάντα στα funds να κάνουν πληστηριασμούς. Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνοούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Μπράβο! Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο! Τι απ' όλα ισχύει. Όταν λέγανε το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», έλεγε ότι εξαιρείται η ευνομούμενη πολιτεία. Με τους αστικούς νόμους της. Με τους αστικούς νόμους της. Και τι σημαίνει ευνομούμενη πολιτεία. Πραγματικά δηλαδή, να ακούς από υποτίθεται αριστερό τη λέξη ευνομούμενη, τη φράση ευνομούμενη πολιτεία. Να βγάλεις καντήλες. Τι, εδώ κατά το πει και δακρύς όταν έλεγε το Σύνταγμα. Όταν είχε αναλάβει το 2015, είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα. Δακρύζει κάποιος επειδή είναι λέξη από το Σύνταγμα μιας χώρας. Τι είναι το Σύνταγμα. Εντάξει. Ένα σύνολο νόμων. Είναι κάτι για το οποίο δακρύζεις. Να δακρύζεις την Κεσαριανή, το καταλαβαίνω. Ναι. Αν είναι αριστερός κάποιος. Δάκρυζε την Κεσαριανή, θυμάμαι. Όχι. Στο Σύνταγμα θυμάμαι να δάκρυζε. Στο Σύνταγμα δακρύζεις. Τι είναι το Σύνταγμα. Ο νόμος, το νόμο. Που είναι ένα πλαίσιο νόμων. Και όλες αυτές οι ατάκες κουμπώνουν μαζί με κάποια λουλούδια στην Κεσαριανή. Τι σχέση έχουν τα λουλούδια στην Κεσαριανή με αυτές τις ατάκες και αυτή την πολιτική αυτά που έγιναν χάραξε. Με δύο μέρες διαφορά τότε. Το θυμάμαι. Αν θυμάσαι. Ήταν και άλλα. Βέβαια δεν είναι μόνο τα δάκρυ, εντάξει, ήταν και αυτός ο Έρπιτας. Ο Έρπιτας ήρθε μετά. Μην ξεχνάμε. Θα πω στο σύνολο. Και έπειτα ήρθε ο Έρπιτας. Γράψε ένα τραγούδι που τα έχεις εύκολα αυτά. Έρπιτα, έπειτα. Ήρθες έπειτα. Έπειτα. Έρπιτα. Το έγραψε, είδες. Το σκάρωσες. Το σκάρωσα. Είσαι πολύ σε αυτά, είσαι πολύ καλός. Το πιο ωραίο με την. Και έρπετα θα μπορούσε στο δεύτερο κουπλέ. Έρπετα. Ναι, κάπως να κολλήσουμε και τα έρπετα. Έρπομαι. Ναι. Έρχομαι. Έρπομαι. Όλα γίνονται. Όλο μαζί. Μια που πήγαμε λίγο στο 15. Και μια που τα αναφέραμε. Θα γυρίσουμε εδώ στα σημερινά. Θυμάσαι τότε ο Τσίπρας, μόλις είχε βγει πρωθυπουργός, έδωσε πολιτικό όρκο. Ναι. Στον πρόεδρο Παπούλια. Το θυμάμαι, ναι, ναι. Γιατί είχε ήδη γλωσσοφιλήσει όλα τα χέρια των Παπάδων πριν τις εκλογές. Όχι, δεν θυμάσαι καλά. Δεν θυμάσαι καλά. Α, τι. Πριν δώσει τον πολιτικό όρκο, πριν πάει εκεί, πήγε στον Αρχιεπίσκοπο, στον Ιερώνυμο, η πρώτη του επίσκεψη. Μετά την Κεσαριανή ήταν στον Ιερώνυμο να του να πει: ξέρετε, εγώ θα δώσω πολιτικό όρκο το Μυρμηγκάκι. Δεν έχετε. Ναι, και δεν έχετε. Αϊ, χάσου. Δηλαδή, πρώτα πα στον αρχηγό τη Εκκλησία, τον Αρχιεπίσκοπο, του λε κάτι, μετά πα δίνει πολιτικό όρκο. Τι είναι αυτό, ή δηλαδή, τον δίνει τον πολιτικό όρκο με μαγιά, και εγώ τον δίνω τον πολιτικό όρκο εδώ και πάμε, προχωράμε, γιατί δεν πιστεύω στα άλλα. Και το ένα και το άλλο. Από εκεί φάνηκε δηλαδή το έργο. Ναι, καλά, είχε φάνει ήδη από πριν. Ναι, μωρέ, εντάξει. Καλά. Κάτσε εντέχει τον Κοτάκι, θυμάμαι σε κάτι μοναστήρια, κάτι τέτοια. Ναι, εντάξει. Αυτά δεν πειράζει, είναι ωραία. Ναι. Να ξέρει λοιπόν τώρα. Ξέρω. Ότι λοιπόν, να το υπενθυμίσω για αυτού που δεν ξέρουν, ότι έχουμε τα funds. Έτσι. Κάθε κυβέρνηση δεν έχει. Ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ούτε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε η τωρινή. ούτε η επόμενη, όποια και να είναι, όποια απόχρηση, πράσινο-κόκκινη, μπλε, πράσινη, σκέτο, πράσινο-κόκκινη, οτιδήποτε, δεν θα πειράξουν τα φαντς. Το αντίθετο, κάθε κυβέρνηση διευκολύνει το ρόλο των φαντς. Μα και γι' αυτό υπάρχουν τα φαντς. Όσο πιο απρόσωπο, τόσο χειρότερο για τον πολίτη. Μα και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι κυβερνήσεις, για να ευνοούν τα φαντς. Τα φαντς και τα πρόσωπα κτλ. Εδώ λοιπόν θα μάθουμε τώρα από τον Ανδρέα Λοβέρδο. Ότι που βγήκε στην πρώτη γραμμή, η Τζουμί, και την περίοδο 15, που είναι στα κάγκελα. Στις 15 του μήνα Γενάρη. Δηλαδή πήγε στην Ανιταπάνια, δεν είναι άντε έτσι, δεν το πέ, έτσι το εννοούσε. Ένα μήνα τώρα είναι στην πρώτη γραμμή ο Λοβέρδος και τι μας λέει, τι μαθαίνουμε για τα φαντς. Υπάρχουν από τα φαντς, φαντς και φαντς. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένα που είναι, όχι, όχι, δεν είναι, εγώ τα ζω κάθε μέρα. Είμαι δικηγόρος σε ενεργεία, τα ζω κάθε μέρα. Υπάρχουν φαντς με τα οποία μπορεί να υπάρξει μια μικρή συνεννόηση και άλλοι οι οποίοι έρχονται και στο παίρνουν επί το πλειοψηφία πάντως. Εγώ θα ονοματίσω κάποια στιγμή. Εξαρτάται από τη διάθεση. Θα ονοματίσω κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει ένα από αυτά, το οποίο είναι με το που ακούς το όνομά του, ξέρεις ότι θα στα πάρουν ό,τι έχεις και δεν έχεις. Υπάρχουν από στα φαντς, φαντς και φαντς. Κακό φαντς. Είναι αυτό το κακό φαντς που θα το ονοματίσει. Είναι και κάποια καλά φαντς που δηλαδή σε πρώτη ευκαιρία με τη μέση αρχείου κράτους μπορεί να τα θάψουμε αυτά αν πεθάνουν. Εγώ χαίρομαι καλά να μου πάρει το σπίτι το καλό φαντς. Και εγώ όλα, και το, όλα, κακό φαντς, το κακό. Το κακό πάει στο γυάλι το κακό φαντς. Ναι, άκου εκεί θα σου πάρει το κακό και ειδικά αυτό το έργο που περιμένουν να το ονοματίσει. Έχει και το κεφάλι σου ήσυχο. Πλήρωνε τόσα χρόνια το δάνειο, έχει φτιάξει το σπίτι σου κτλ. Να πάει σε καλά χέρια. Σε καλά φαντς. Γιατί υπάρχουν καλή και το πήραν, αλλά το πήρε καλό φαντς. Τι να έκανα. Είναι το καλό και το κακό. Τέτοια καλοσύνη που δεν μπορούσα να ντράπηκα. Ναι. Ντράπηκα το καλό το φαντ. Ευγενέστατη. Με πάστες. Ήρθανε. Δεν σπάσαν την πόρτα, ξεκλειδώσανε μόνο, είχαν ήδη αντικλείδι. Τίποτα, κύριε. Το κλειδί, όχι αντικλείδι. Το κλειδί. Αντικλείδι έχεις εσύ. Το κλειδί κανονικά. Είναι τα καλά και τα κακά φαντ. Περιμένουμε να ονοματίσει το κακό. Ώστε να ξέρουμε ποιο είναι αυτό το φαντ, να παρακαλάμε τις τράπεζες να πάρει το σπίτι το καλό. Alive. Θα το κυκλοφορήσει ο Σερίφης, θα το κυκλοφορήσει. Ήταν να μην βγει ο Λοβέρδο στο. Βγήκε. Απασφάλισε. Μια με το βίντεο κλειπ εκεί με τα τραγούδια, με τα drums. Μια με την Ανίτα. Τέλος. Δεν έχει. Ένας ο Ρουβίκονας που πάει και σπάει τα φαντ και ένας ο Λοβέρδος που θα ανακοινώσει το κακό φαντ. Αυτό φοβάμαι. Να σου πω, να βγαίνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι τίποτα. Μην πάει ο Λοβέρδο τίποτα κάτω από το σπίτι του φαντ και πετάει τρικάκια και μακαρόνια, φοβάμαι. Το επόμενο βήμα. Το επόμενο. Ναι, ναι. Το ανακοινώσει. Το κλιμακώνει. Ναι, ναι. Τώρα ήταν να βγει στο προσκήνιο. Ναι. Μετά, ότι υπάρχουν φαντς και φαντς, τι άλλο θα ακούσουμε. Υπάρχουν. Δεν θα παρακαλάμε. Λοβέρδη και Λοβέρδη. Όχι, ένας είναι. Είναι δύο-τρεις. Δύο είναι. Ναι, ναι. δύο είναι. Ναι. Καλή είναι και οι δύο, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά ετούτος εδώ δημιουργεί θέματα. Απλά είναι συνώνυμο. Ο άλλος είναι μόνο. Ο ένας Λοβέρδος είναι συνώνυμο με τον άλλο Λοβέρδο. Ναι. Όντως. Δηλαδή με έχει πάει Λοβερδία που λέμε σήμερα. Δηλαδή έχει πάει Λοβερδία σύννεφο. Να, εδώ μάθαμε για τα καλά και τα κακά φαντς όμως. Είναι πολύ χρήσιμο αυτή η πληροφόρηση. Καλά, δεν τα ξέραμε. Ναι, ναι, ναι. Και ο άνθρωπος γίνει τόσο ωραίο στα κανάλια τόσες μέρες, δεν μας έχει πει ποτέ για τα καλά φαντς. Το όλα τα λέει. Τώρα, καινούριο είναι αυτό. Ναι. Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά για όλα αυτά τα θέματα. Βγαίνει και ο Τσακαλώτος σήμερα το πρωί, βγήκε στον Sky, πρωί-πρωί με τον Βορύδη. Και είχαν εκεί μια συζήτηση ποιος αγαπάει πιο πολύ τους συνταξιούχους, ποιος έδωσε τη 13η, ποιος δεν θα τη δώσει τη 13η, εν τω μεταξύ έχει κοπεί η 13η. Ναι, εντάξει. Και όλα αυτά που λένε είναι πανηγυράκια, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Που θα μπορούσε να μην έχει κοπεί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ την έδωσε προεκλογικά, την είχε δώσει ένα μόνιμο χαρακτήρα δε. Αλλά φυλάκια, κόπηκε. Ναι, ναι, να τη δίνουν. Ναι, την έκοψαν ετούτη, ενώ είχαν πει ότι μπορεί να τη ναι, δίνουμε. Ναι, μπορεί και όχι όμως. Θα δούμε. Συγγνώμη, ναι. Μπορεί και όχι. Όταν λες μπορεί, υπάρχει και άλλη περίπτωση. Το κακό φαντ. Ναι, ναι, λοιπόν, υπάρχει και το κακό σενάριο. Ναι, και τελικά αποδεικνύεται για και κάποιο λόγο επικρατεί συνήθως. Μόνο κακό. Το κακό. Και βγαίνει λοιπόν ο Τσακαλώτος, είχαν την κουβέντα εκεί γιατί. Με τους φόρους τι θα γίνει, ότι εμείς αυξήσαμε, εσείς μειώσατε. Αυτά που γίνονται ωραίες κοκορομαχίες ενώπιση και εκλογών, που ξέρεις ότι δεν αφορούν και τη ζωή σου πολύ. Ναι, τίποτα. Εγώ την έχω τόση, εσύ την έχεις τόση. Ναι, ναι, μπράβο, αυτό είναι συναγωνισμός. Και δίνει μια απάντηση ο Τσακαλώτος για τον λόγο που ως κυβέρνηση τότε ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τους φόρους. Η σύγκριση που κάνει ο κύριος Βορύδης δεν είναι σωστό και δεν είναι δεοντολογικό να το κάνει έτσι. Γιατί το 15 που λέει ότι αυξήσαμε εμείς τους φόρους, είχε χρεοκοπήσει η Νέα Δημοκρατία τη χώρα. Και δεν είχε ολοκληρωθεί η δημοσιονομική αναπροσαρμογή το 2015. Άρα χρειαζόταν περισσότεροι φόροι. Το θέμα ήταν ποιοι φόροι. Γιατί αν είχαν βγει από το μνημόνιο το 2015, αν είχε τελειώσει η δημοσιονομική αναπροσαρμογή το 2015, τότε δεν θα αυξανάμε τους φόρους. Φταίτε εσείς που εμείς αυξήσαμε τους φόρους. Αυτό το λέει τώρα εδώ ένα ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ για τους προηγούμενους. Το έλεγε ο προηγούμενος για τον προ-προηγούμενο. Και έτσι θα πάει. Και το έλεγε ο προ-προηγούμενος για τον προ-προ-προηγούμενο. Ναι. Ότι εμείς. Ό,τι δεν έχει ακούσει στελέχη αυτή τη κυβέρνηση. Παραλάβαμε την εδώ λογική. Δεν είναι απλά το καμένη γη. Μπαίνει και μέσα λίγο σε λεπτομέρειες. Πολλοί λένε εδώ ότι γίνεται

δίνει το 2% μια φτωχή χώρα να πηγαίνει σε εξοπλισμού για τον ΝΑΤΟ, όπω είπε και ο Μητσοτάκης. Αν βλέπει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα με άλλο μάτι από ό,τι το βλέπουν οι δεξιοί, ναι, σε κάνει διαφορετικό, αλλά αυτά που έχει ψηφίσει επηρεάζει και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλου του υπόλοιπου. Θέλω να πω προφανώ διαφορέ. Προφανώ υπάρχουν τέτοιε διαφορέ. Σε δευτερεύοντα ή σε κάποια. Όχι δευτερεύοντα, σε κάποια. Δεν είναι δευτερεύοντα καθόλου. Όμω τα άλλα που έχει ψηφίσει επηρεάζει και αυτά τα κάποια. Αυτά που καθορίζουν τη ζωή των ανθρώπων και τι βασικέ επιλογέ στρατηγικέ. Γιατί εκεί κρίνεται. Δεν κρίνεται τώρα αν ο ένα είναι γελαστό με μαλλιά και ο άλλο είναι με σώμα πιο παχή και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά που προσπαθούν να μα πείσουν. Ότι ένα είναι πιο ετοιμόλογο, άλλο πιο ατακαδόρο. Τι νόημα έχουν αυτά. Ναι, αυτά είναι για το θέατρο. Το οποίο έχει και απεργία. Ναι. Να κλείσουμε τα... Ξέρω, θα τα πούμε. Να κλείσουμε την ενότητα εδώ των ηχητικών με ένα θέμα. Να πάμε στο σεισμό γενικώς. Πώς γίνονται οι σεισμοί, ξέρεις. Ήσουν στο σχολείο σε αυτό το μάθημα. Κοίτα, έχω και μέρες να μιλήσω με τον Μαρκόνη. Ναι. Θα ξέρει σίγουρα κάπως. Οι τεκτονικές πλάκες και τα κομπρεσέρια και η κλιματική αλλαγή. Καλά, και αν έχει πολύ ζέστη. Και αν είναι κόκκινος ουρανός. Ναι, και αν είναι. Όχι. Όλα. Όχι. Είναι τεκτονικές, σύμφωνα με τους σεισμολόγους, τους επιστήμονες, είναι οι τεκτονικές πλάκες, ειδικά εκεί στην περιοχή που έγινε ο σεισμός, ενώνεται της Αφρικής, λέει, με της Ασίας. Και εμείς εδώ κάτω στην Κρήτη πιάνουμε λίγο της Αφρικής που μας πρόχνει προς τα πάνω, είναι η Ευρασιατική. Το τόξο το δικό μας και τα λοιπά. Αυτά είναι η επιστήμη, τα λέει όλα αυτά. Εντάξει. Οι σεισμοί, θα σου πω εγώ τώρα, γίνονται με ένα κουμπί. Kim Jong-un. Πατάμε το κουμπί. Και βγαίνει μια χοντρή. Ποιος πατάει το κουμπί όμως, μας λέει ο Μητροπολίτης Μόρφου. Α, να μορφωθούμε. Ο Άγιος Πορφύριος με αυτόν που λέει ότι η προφητεία είναι ένα γεγονός που βοηθά τη μετάνοια των ανθρώπων με την ελπίδα από τον Χριστό να μην πραγματοποιηθεί ολόκληρη η προφητεία. Αλλά ένα μέρος της. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον σεισμό? Λέμε εμείς, α, θα γίνει μεγάλος σεισμός 7,5 ρίχτερ. Φόβος, τρόμος, πανικός. Και εκεί που εμείς νομίζουμε ότι θα γίνει αυτός ο σεισμός, η καλή μας ουράνια μητέρα, η Παναγία μας, γυρίζει το διακόπτη προς τα κάτω και αντί να γίνει 7,5 γίνεται 5,5. Κατάλαβες. Είναι με... Πώς γίνεται. Α, Ρουστάτ, με ροστάτ. Με ντίμερ. Με ντίμερ είναι. Και έχει και βαθμούς. Και 5,5. Δηλαδή είναι σαν το πετρέλαιο. Ναι. Ας πούμε, σαν το καλοριφέρ. Ναι, λοιπόν, αυτό κάνει ακριβώς. Κρύο. Θέλω να ανεβάσω λίγο. Πάει κάποιος και φεύγω. Θα λείψω από το Κύριακο. Το κατεβάζω στο 5,5. Τι σεισμό θα ρίξει στην Αθήνα? 7. Κάνει το 6,5. Το βάζει το 6,5. Τσακ. Δηλαδή τώρα ο σεισμός που έγινε 7,9. Η Παναγία, η μητέρα όλων μας πάτησε για να γίνει 7,9, να έχουμε 130.000 νεκρούς. 35 υπολογισμένους και 100 εγνοούμενους, άρα νεκρούς. Μπορεί να ήταν προδιαγεγραμμένο να γίνει 10 ρίχτερ, ας πούμε. Αυτό λέω. Άρα το κατέβασε λίγο στην Ελλάδα. Δόξα Θεώ, την Παναγία. Που πέθαναν μόνο 140.000. Σου λέει κάτσε να το μετριάσω όσο, τόσο. Δεν δίναμε παραπάνω. Θα μπορούσα να το πάω στο 3. Δεν μπορώ, παιδιά. Είναι μεγάλη διαφορά. Έχει μεγάλη ψαλίδα. Δεν γίνεται. Ήθελα, μπορώ. Αλλά ήθελα τόσο. Πόσο. Έχω και συγγνώμη, εγώ και να βγάλω Κύπροι, ένα κέρδος κι εγώ. Και οι Κύπροι είχαν τη δυνατότητα να βγάλουν αρχιεπίσκοπο τον Μόρφου και δεν τον βγάλανε. Έλα, δεν βγάλα τον άλλον. Ναι. Κατάλαβε. Ήταν στους τρεις. Επικρατέστερους και περάσει. Στους τρεις, κοίτα να τον κάνω. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Για τον Τζάκα θυμόμαστε όλοι. Ναι, αυτό ακριβώς. Θυμάσαι ποιος είναι τρίτος? Ο πρόδρομος ήταν δεύτερος. Ο τρίτος. Δεν θυμάμαι καθόλου τον τρίτο. Big Brother και Μητρόπολη Κύπρου, Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Κάπως έτσι. Άμα λένε τέτοια. Τι θα πούνε. Δηλαδή, η Καλομήρα. Ποιος ήταν δεύτερος? Δεν θυμάμαι την πρώτη. Η Ραλία Χριστίδου, ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτος, ποιος ήταν? Ποιος ήταν? Είδες, ο δεύτερος που έφτασε. Είναι βουλευτή, είναι η Ραλία. Α, ναι, σωστό. Η Καλομήρα τι έκανε? Τίποτα, η Καλομήρα. Χαζομά, παιδιά. Τίποτα. Λέει τον εθνικό ύμνο έτσι όπως τον λέει. Την γλώσσα της. Και Μαρίδια τη γανίζω που έλεγε. Μαρίδες. Α, Μαρίδες, ναι, ναι, ναι. Θα έλεγε Μαρίδια. Χαζομάριστα. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, είδες η Ραλία πώς προχώρησε. Η Ραλία. Είδες τον Big Brother. Κάτι έφερε. Έχουμε κερδίσει από όλα αυτά τη Ραλία Χριστίδου και τον Γρηγόρη Πετράκο. Ναι. Στην πολιτική ζωή της χώρας. Σε άλλους. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Σε άλλους τομείς. Νόμιζα θα λύσει τον Γεωργούλη στην Ευρωβουλή. Ήταν από ριάλι, δεν ήταν. Ήταν ηθοποιός. Αλλά είναι, τον έχασε όχι. Η τέχνη. Θα πάμε να βάλουμε διαφημίσεις, να τις βάλουμε τώρα τις διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο συνεχίζουμε. Δεύτερη γιά είναι σχολείο. χτύπησε το κουδούνι και μπαίνουμε σε μάθημα ιστορίας. Ο Κοπάνα. Κοπάνα. Κοπάνα από την ιστορία. Ναι. Υπήρχε καλύτερο μάθημα από την ιστορία. Η γλώσσα. Η ελληνική. Ναι. Σ' άρεσαν τα ελληνικά. Ναι. Μάλιστα. Η ιστορία ήταν τα καλύτερα, το καλύτερο για μάθημα. Για να διαβάσω ιστορία πρέπει να ξέρω ελληνικά. Το sorry, καλύτερο μάθημα σειρά. Ήταν ιστορία. Και σαν σήμερα λοιπόν, 16 Φεβρουαρίου του 1937, το ενετικό φρούριο της ακροναυπλίας κάτω από τώρα ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο του Σούπερ, ναι, στο Ναύπλιο, εκεί στην πλαγιά που είναι το ξενοδοχείο το Σούπερ, ήταν το ενετικό φρούριο της ακροναυπλίας, το μετατρέπει η δικτακτορία μεταξά σε φυλακή με σκοπό να συγκεντρώσει εκεί τους κομμουνιστές. Στάς. Κομμουνιστάς, ναι. Γι' αυτό δεν ξέρω αν είχε το ΤΑΣ πριν, δεν το ξέρω, γι' αυτό το διόρθωσαν. Τους κομμουνιστάς, εν πάση περιπτώσει, το άρθρο είναι τους, δεν είναι ΤΑΣ. Τους κομμουνιστάς, στελέχη ΤΑΣ κομμουνιστάς. Πιστεύεις ότι τα λέγανε σωστά? Όχι. Στην τύχη τα λέγανε, αμόρφωτη ήταν. Ακούς τον Παπαδόπουλο και τον Πατακό. Τα μισά λάθος ήταν. Ναι, ωραία. ΤΑΣ κομμουνιστάς λοιπόν. Ναι. Στούρνη κανονικά. Άμα ήταν καλλιεργημένοι και μορφωμένοι, δεν θα ήταν φασίστες. Δεν θα ήταν αυτό. Προφανώς. Δεν γίνεται φασίστας κάποιος που διαβάζει και πέντε βιβλία και ξέρει κάτι. Τους μαζεύουν λοιπόν εκεί τους κομμουνιστές, τους κλείνουν εκεί πέρα, η περίφημη ακροναυπλιά. Όλοι αυτοί ονομάστηκαν ακροναυπλιώτες. Και όταν τρία χρόνια μετά, δύο χρόνια μετά, δυόμιση, ήρθαν οι Γερμανοί εδώ, τους παρέδωσε η ελληνική διοίκηση, η χούντα του Μεταξά, στους Γερμανούς. 636 φυλακισμένοι. Έλληνες συμπατριώτες δηλαδή. Ναι. Έδωσαν Έλληνες. Ναι. Στους ξένους κατακτητές. Ήταν κομμουνιστές, δεν ήταν Έλληνες. Έτσι λέγανε αυτοί τότε. Κοίτα να δεις, ρε παιδί, ποιοι να ήταν αυτοί. Mm. Ενώ ποιανών ιδεολογικοί πρόγονοι να ήταν. Των αυτονών. Α, λες. 8-0. Λοιπόν, τους παρέδωσαν όπως ήταν. Πολλοί από αυτούς, κάποιοι μετά βγήκαν στη ζωή. Πολλοί από αυτούς όμως εκτελέστηκαν. Κάποιοι ήταν και στους 200 Κεσαριανείς. Γιατί πήγαιναν από φυλακή σε φυλακή, κατέληξαν στο Χαϊδάρι και ναι, εκτελέστηκαν. Όλο αυτό στο μεγάλο μας τσίρκο, ο Ιάκωβος Καμπανέλης, τη μεγάλη παράσταση Καζάκος, Καρέζη, Ξαρχάκος, Μουσική, Ξυλούρης, το περιγράφει ως εξής. Μας ρίχτηκαν Ιταλοί και Γερμανοί μαζί. Το θαύμα που κράτησε 6 μήνες δεν κρατάει άλλο. Ο Ήλαρχος Φον Ιάκωβι ειδοποίησε τον Χίτλερ ότι η σημαία του κυματίζει στην Ακρόπολη. Εσύ τι γυρεύεις εδώ μέσα? Δεν βγήκα μόνος μου. Με βάλανε. Γιατί τι έκανες? Απεργίες. Μόνο? Μοιράζαμε και κάτι εφημερίδες. Μόνο? Είχαμε και φτώχεια. Πολύ φτώχεια. Καλά δεν έμαθες ότι έρχονται οι Γερμανοί, ότι φτάσανε? Το έμαθα. Εμία δεν φεύγεις. Είμαι κλειδωμένος, δεν μπορώ να βγω. Ποιος έχει το κλειδί, πού είναι ο φύλακας? Έφυγε. Και δεν του πες να σ' ανοίξει? Είχε διαταγή να μην μου ανοίξει. Α? Καλά δεν του είπες ότι τώρα φτάνει ο εχθρός? Του το είπα. Και τι σου είπε? Είπε τώρα θα σε φυλάει ο εχθρός. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Θες να σε ανοίξω? Έτσι από καλή καρδιά. Ωραία, επειδή διαφωνώ. Άντε κόπια σώσω. Τώρα κατά πού πας, από εδώ ή από εκεί? Όπου παρέα, εκεί καλύτερα. Άντε πάμε λοιπόν. Ό,τι κι αν είχα τα δώσα, ό,τι κι αν πόνιους γνωστούς και φίλους καλαματιανοί. Πόνιους γνωστούς και φίλους δώσα και ξανή. Και πήρα το μπουφέκι μου. Στα βουνά μας βγήκα καλαματιανή. Και στα βουνά μας βγήκα ρούσα και... Αυτά τα βουνά λοιπόν. Έτσι το περιγράφει ο Καμπανέλης. Και έτσι το παίξανε τότε στο μεγάλο τσίρκο. Καζάκος είναι εδώ που απελευθέρωσε τον κρατούμενο. Και είναι ωραίο όταν τον ρωτάει γιατί είσαι στη φυλακή, τι έκανες. Και με το στυλ του Καμπανέλη δεν έλεγε είμαι κομμουνιστής. Αυτό περιγράφει την ακροναυπλία. Εδώ λέει κάναμε απεργίες και τι άλλο. Μοιράζαμε εφημερίδες και τι άλλο. Ήμασταν και φτωχοί, είχαμε και φτώχεια. Το βάλε όλο το ταξικό. Πώς το βάζει ο Καμπανέλης με πολύ ωραίο τρόπο τη λέξη κομμουνιστής, γιατί για αυτούς αναφέρεται, δεν ήθελε να τη βάλει στην παράσταση και τη βάζει έτσι. Κάναμε απεργίες, μοιράζαμε εφημερίδες, δράση δηλαδή, Είχαμε και φτώχεια. Καλά, βέβαια, ανέβηκε η παράσταση και σε μια εποχή που δεν ήταν και εύκολο να βάλει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι πιο ωραίο έτσι όμως. Είναι πιο ωραίο έτσι. Τελικά είναι πιο ωραίο έτσι γιατί το δίνει περιγραφικά και δημιουργεί και εικόνες. Ναι, γιατί οι στούρνοι που λέγαμε νωρίτερα, άμα ακούγαν κομμουνιστή, θα καταλαβαίνουν ότι είναι κομμουνιστές. Έτσι, κάτι θα λέει, δεν το πιάνουμε ακριβώς. Καλά, υπάρχουν ιστορίες με τη Χούντα καλλιτεχνών να ακούσεις πόσο ζώα, βόδια ήταν κανονικά που δεν καταλάβαιναν τίποτα. Τους κάνανε μπλόφες λεκτικές και δεν πιάνανε τίποτα απολύτως. Μην μιλάς έτσι όμως, δεν είναι σωστό. Κάποιοι από την κυβέρνηση μπορεί να παρεξηγιώνται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, λέω. Περαστικά. Τους καταλαβαίνω, τους συμπονώ, τους κατανοώ περαστικά. Ναι. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια όμως. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για παραστάσεις. Τέχνες. Πολιτισμός. Η λοιπόν, δική σου τέχνη δεν θα γίνει. Η δική μου τέχνη δεν θα γίνει αύριο. Το σωματείο μας έχει κηρύξει απεργία αύριο. Ποιο ακριβώς, η ΕΣΥΑ. Όχι, το άλλο σωματείο. Είμαι σε πολλά σωματεία. Σαν το Μητσοτάκη. Εμένα κουτάλι στην τσέπη και είμαι σε τρία σωματεία. Πόσα σωματεία. Και έχω φάει την απεργία με το κουτάλι. Όντως, αυτό έτρωγε φασολάδες ανάλαβε. Και εγώ απεργής. Οπότε αύριο δεν θα γίνει παράσταση στο Κύτταρο γιατί έχουμε απεργία. Το συμμετέχουμε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Όλοι αύριο είναι. Ναι. Συμμετέχουμε κι εμείς και στηρίζουμε και τον αγώνα των ηθοποιών. Και κατά του 85 του διατάγματος 85, έτσι και αλλιώς. Οπότε δεν θα γίνει. Όσοι έχετε βγάλει εισιτήριο, και από ό,τι μαθαίνω είναι και αρκετοί, θα πρέπει να απευθυνθείτε είτε στο εκεί που το βγάλατε, στο viva.gr, όπου έχει live chat. Άρα όσο το βγάλετε έχετε μια γνώση από αυτά. Έχει live chat και θα μεταφερθεί το εισιτήριό σας για επόμενη παράσταση ή την αμέσως επόμενη ή άμα δεν σας βολεύει μια άλλη. Και μπορείτε επίσης όποιος δεν μπορεί από εκεί να καλέσει στο 210-82-24-134 που είναι το Κύτταρο να σας καθοδηγήσει και να σας μεταθέσει το εισιτήριό σας. Δεν θα χάσει κανείς το εισιτήριό του εννοείται. Ναι. Θα μεταφερθεί σε μια άλλη παράσταση. Οπότε έχουμε αυτά τα δυσάρεστα και ευχάριστα ταυτόχρονα γιατί όποτε υπάρχει. Αλληλεγγύη και στήριξη είναι ευχάριστο. Βγάλαν στο δρόμο, κατάφεραν να βγάλουν στο δρόμο και τους ηθοποιούς. Ναι. Και τους καλλιτέχνες συνολικά. Δηλαδή είναι ταλέντο, κυβέρνηση ταλέντο. Και ξέρεις τι σημαίνει ηθοποιός. Έβλεπα χτες όλους τους ηθοποιούς. Ακολουθώ πολλούς εκεί στα social media κτλ. Με ψευδόνυμο είμαι, εγώ δεν είμαι κανονικός. Αλλά. Στόκερ. Ναι, ναι, ναι. Τους ακολουθώ να μαθαίνουμε τι γίνεται. Και όλοι βάλανε ένα κείμενο το ίδιο. Ναι, ναι, το ξέρω. Και έπεσα σε τρεις ηθοποιούς. Έπεσα. Η Μποφίλη το έκανε. Βίντεο. Το είπε. Το έκανε βίντεο, πιο προχώ. Έπεσα σε τρεις ηθοποιούς του μαέστρου του Παπακαλιάτη. Ναι. Που ξέρεις τι σημαίνει, τηλεθέαση, αγάπη του κόσμου. Αυτοί έχουν χιλιάδες. Από κάτω, αν τους μαζέψεις, τους προσθέσεις τους 7-8 βασικούς ηθοποιούς, είναι πάνω από εκατομμύρια οι ακολουθοί τους. Ναι. Και τους βάζαν τώρα αυτά τα παιδιά ηθοποιοί και οι παλιοί και οι νέοι αυτό το κείμενο. Και έχεις, η κοινωνία αγαπάει τους ηθοποιούς. Προφανώς. Τους λατρεύει τους ηθοποιούς, ταυτίζεται ειδικά η νεολαία. Και έχεις τώρα τη Μενδώνη, το Μητσοτάκη, απέναντι από όλο αυτό. Πολύ ευφύες. Πολύ και ωραία το ιδέα. Κρατάνε και τρεις μήνες. Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Η ανοησία για αυτούς δείχνει βέβαια και πόσο ανάλγητη είναι και πόσο υποτιμούνε. Τους ηθοποιούς και τη δράση τους. Γενικώς έχουν ένα θέμα με τους ηθοποιούς που δεν βιάζουν παιδάκια. Ναι, έχουν αυτό ένα θέμα. Δεν τα πάει καλά η κυβέρνηση με αυτούς. Άρα με σχεδόν τη συντριπτική πλειοψηφία. Ναι. Ναι. Έχουν ένα θέμα. Και έχει όλους ένα θέμα τους πάντα. Τους έχουν στις τάξεις τους. Είναι και στη φυλακή βέβαια κάποιοι. Ναι. Εντάξει. Ποιος είναι στη φυλακή. Α, έξω είναι όλοι. Όλοι είναι έξω. Όλοι βγήκανε. Αν βγήκε και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος έχει βγει. Κανείς δεν είναι μέσα. Ναι, τι να κάνουν μέσα. Τι είναι για να είναι μηχανή, μέσα. Η Ριάννα είναι για να είναι μέσα. Πας καλά. Χαζώσε. Ναι, σωστά. Να έρθεις με τα καλά σου λίγο σε παρακαλώ. Ναι, όχι, πολύ. Άσε που αυτοί βιάζαν. Απλά δεν είχαν κανένα καπέλο με DNA δικό τους. Ναι, τι είναι, είχε αγγίξει κάτι που βρέθηκε όταν και όποτε. Οπότε δεν θα γίνει. Εμείς όμως στην Ηλιούπολη. Εσάς θα γίνει η παράσταση. Είναι... Βεβαίως θα γίνει. Γιατί... Την είδαμε την πρώτη παράσταση. Α, είναι. Μιλάς για την παράσταση. Κάτι. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Αυτή. Με τίτλο αυτόν που παίζεται στο Δημαρχείο. Παίχτηκε στο θέατρο του Δημαρχείου της Ηλιούπολης την προηγούμενη Δευτέρα. Με μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Και θα παιχτεί και αυτή κατάμε τη Δευτέρα. Και αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται. 6,5 ώρα στο θέατρο του Δημαρχείου. Αξίζει τον κόπο να πατάτε. Τα λέω εγώ αυτό. Περίμενε, τα λέω σωστά. Με τους μαθητές του μουσικού εργαστηρίου Λόγο Φωνής. Που έχει έδρα την Ηλιούπολη και μεγαλουργεί. Και μπορεί να το ακούσουμε αυτό χωρίς να ακούσουμε 5 φορές τη λέξη Ηλιούπολη. Και εγώ που γεννήθηκα και μένω στην Ηλιούπολη τα τελευταία 32 χρόνια. Ναι, που. Σημαίνω σε πάψη. Ναι. Είναι και τα αστεία Πέμπτης που τα αφήνουμε να περνάνε μερικά. Και που έχω γράψει εγώ τα κείμενα. Και γενικώς μας αρέσει πολύ, το κάνουν πολύ κέφι αυτό. που κάναμε εκεί. Και τα παιδιά το κάναμε πολύ κέφι. Με πολύ κέφι γουστάραμε όλοι. Παιδιά, γουστάραμε όλοι πραγματικά. Μας άρεσε πάρα πολύ και με ωραία βίντεο και με τραγούδια ωραία, πολιτικά τραγούδια. Είναι μια πολιτική παράσταση για όλα αυτά που μας πιέζουν και που δίνουμε μάχες. Και πολύ ωραία κείμενα θα πω εγώ. Εντάξει, το μεταξύ μας δεν έχει νόημα. Εντάξει, το λέω, ξέρει και ο κόσμος. Ναι, όχι, εσύ δεν έχεις πει κουβέντα για μένα. Για μένα δεν έχεις πει κουβέντα, βέβαια. Θες δρόμο. Δεν μπορεί, δεν δέχεται το ισότιμο του πράγματος με τίποτα. Θες δρόμο, εντάξει. Υπάρχει πιθανότητα. Στον δρόμο θα είμαστε αύριο, ναι. Όντως, στον δρόμο θα είμαστε αύριο. Να το, αυτά είναι τα θέματα. Την επόμενη Παρασκευή, λοιπόν, κανονικά να ενημερώσω και το κοινό. Την επόμενη Παρασκευή και κάθε Παρασκευή, κανονικά στο κύτταρο. Πώς σου φάνηκε η παράσταση της Ηλιούπολης? Η δικιά μου. Πώς μου άρεσε. Δηλαδή. Ωραία ήταν. Να πάτε, δεν μπορώ να κάνω επειδή spoiler. Αυτό, επειδή είπα αυτό. Μα αυτό έκλεισε τώρα. Αυτός, δεν θα όχι, μπορώ να κάνω spoiler τώρα. Όχι, αυτό. Πολύ ωραία, ωραία. Μεστός λόγος, με στα κείμενα. Ωραία τραγούδια δέσανε πολύ ωραία με τα κείμενα. Και ερμηνείες των τραγουδιών. Ωραίες ενορχιστρώσεις. Αυτό θα αρχίσουμε να λέμε τα φώτα. τα τεχνικά φαντάζομαι. Τα τεχνικά. Ωραία, όποιος έχει εκεί διάθεση και τα λοιπά στο θέατρο του. Και τραγούδια που δεν ακούς και συχνά, οπότε είναι και μια ευκαιρία. Ναι. Είναι ωραία να τα ακούς ζωντανά από ορχήστρα. Είναι μια ευκαιρία πολιτικά, λοιπόν, πολιτικά τραγούδια. Πολιτικά. Τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ ωραία με τα. Και βίντεο. Ερωτικά έχουμε, γιατί μια μάχη μεγάλη των ανθρώπων είναι ο ερώτας. Και τα ερωτικά πολιτικά είναι. Εγώ το ξέρω. Ναι. Μην τα λες εμένα αυτά. Όλα είναι πολιτικά ό,τι κάνουμε. Έχει μέσα του πολιτική διάσταση. Και εντάσσεται σε πολιτικό πλαίσιο ευρύτερο. Έτσι κι αλλιώς, ναι. Οι επιλογές μας όλες καθορίζονται από αυτά. Οπότε λοιπόν τη Δευτέρα τα υπόλοιπα. Τώρα, τελείωσε το διάλειμμα επίσης, συνεχίζεται το μάθημα ιστορίας. Α, ναι, βεβαίως. Σαν σήμερα. Τι έχουμε. Τι έχουμε σαν σήμερα. Κυκλοφορεί στον κόσμο της Αθήνας το 1942 η ιδρυτική προκήρυξη του ΕΛΑΣ. Ελληνικός. Λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός, το στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ. Που αν δεν ήταν το ΕΑΜ θα ήμασταν Μονακό, που... άρα και ο ΕΛΑΣ δηλαδή είναι. Πού να ξέραμε όταν ακούσαμε αυτή την κυρία, πού να φανταζόμασταν ότι τα ίδια περίπου θα λέει ο Κυριάκος στο Βουλή. Εγώ το είπα ότι είναι ο Μητσοτάκης η κυρία. Η κυρία είναι ο Μητσοτάκης. Που είχε πάρει το τηλέφωνο με άλλη φωνή. Σαν ευνούχο πήρε. Όχι, πήρε έτσι. Έκανε τηλεφωνήματα τότε για να γίνει πολιτικό. Δεν περνάει ώρα. Γιατί περνάει τώρα. Πόσο ποδήλατο θα. Τότε λοιπόν η σκοπή του λαϊκού στρατού, του μεγαλύτερου λαϊκού στρατού που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, ήταν πρώτον αγώνας για την απελευθέρωση της χώρας από τους ξένους κατακτητές, δεύτερον περιφρούρηση των κατακτήσεων του λαού και των ελευθεριών του εναντίον κάθε επιβουλής, τρίτον και σημαντικό, εξασφάλιση της τάξης μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών, ώστε ο λαός να μπορεί να εκφράσει πραγματικά και ελεύθερα τη θέλησή του για το πολίτευμα και την κυβέρνησή του. Αυτό το τελευταίο δεν έγινε ποτέ έκτοτε. Δεν έχει γίνει ποτέ. Ελευθερία έχουμε. Διεξαγωγή εκλογών έχουμε, αλλά ποτέ ο λαός κυρίαρχα δεν αποφασίζει για τα θέματα του. Ναι, γιατί αποφάσισε το ΕΑΜ, ας πούμε, και ο ΕΛΑΣ ότι είναι τέτοιο, ότι είναι ξένοι κατακτητές. Οι άλλοι τους λέγανε συμμάχους. Τι συμμάχους, ορκιζόντουσαν στο Χίτλερ. Ναι. Ορκιζόντουσαν τι ξένοι Χίτλερ. Κατακτητές, επειδή ήθελε το ΕΑΜ ότι είναι ξένοι κατακτητές. Μα μας ήρθαν, εμείς κάνουμε δεν business, αγάπη μου γλυκά, δεν αφήσατε να ορθοποδήσει ο τόπος. Ναι, τα είχαμε μόλ από τότε εμείς. Πήγε 40 χρόνια πει, 50. Ναι, κύριε Λαδέμπορα. Καλά τα λέτε. Βεβαίως. Κύριε Λαδέμπορα, αλλά έχουμε και. Θα θέματα. Είχαμε το ελληνικό, θα είχε γίνει πάρκο από τότε. Πάρκο, αυτό το καζίνο τέλος πάντων. Το καζίνο, ναι, ναι, όλα ναι. Γίνονται και το καζίνο. Ναι, όλα τα άλλα είναι χώρος, κουμπαρσαρέι. Πρέπει να έχει και λίγο πρασιά, ας πούμε. Ναι, προκύπτει. Α, πάρκο, ορίστε. Δύο δέντρα. Ναι. Λοιπόν, οι μεν ορκιζόντουσαν στον αρχηγό Φίρερ, Χίτλερ, οι δε ορκιζόντουσαν ως εξής. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιός του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου ανατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού. Και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Αυτός είναι ο όρκος που τον έδιναν οι μαχητές που έμπαιναν στον Ελλάς τότε. Δείχνει πολλά, νομίζω, ο όρκος. Περιγράφει ακριβώς όλο αυτό που έπρεπε τότε να συμβεί και γινόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα ακούσουμε τη Μαρία Μπέκου. Μπήκε μικρό κορίτσι, περιγράφει και με πιο τεχνασματάκι. Μπήκε στις δημιουργίες, στις γυναικείες δημιουργίες του Ελλάς. Ήθελα οπωσδήποτε να πολεμήσω τους Γερμανούς με το όπλο στο χέρι. Το αποφάσισα αυτό και εδώ βρέθηκα σε ορισμένα προβλήματα. Και πρώτα απ' όλα ήταν οι γονείς μου, οι οποίοι δεν ήθελαν να ακούσουν σε καμιά περίπτωση. Για να καταταγώ στον Ελλάς έπρεπε να έχω την έγγραφη άδειά τους. Και φυσικά χρησιμοποίησα πονηριά. Τους είπα πως αν δεν μ' αρέσει θα πάω στη γιαγιά μου. Και έτσι μου έδωσαν την άδεια και παράνομα πέρασα απέναντι και πήγα στο Καρπενήσι, όπου είχε δημιουργηθεί μια μικρή ομάδα ανταρτησών από κοπέλες που ήταν σκορπισμένες σε διάφορα τμήματα της 13ης ιεραρχίας του Ελλάς. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα και το πιο βασικό ήταν να επιβληθούμε στους άντρες. Οι άντρες είχαν συνηθίσει να μάχονται οι ίδιοι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι μια γυναίκα μπορεί να πολεμήσει δίπλα τους με το όπλο στο χέρι. Με την επίμονη και καθημερινή άσκηση που κάναμε και με τη συμμετοχή μας πια στις μάχες, επιβληθήκαμε τόσο πολύ που οι μαχητές μας είχαν σαν παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, ακούμε εδώ πως πραγματικά η ισότητα μπορεί να εφαρμοστεί στη ζωή, στην καθημερινή και στο θέατρο και με το όπλο, όπως και ο άντρας, ισότιμα. Και βέβαια για εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα για το 40, οι γυναίκες ήταν όχι δεύτερες, μόνο μέσα στο σπίτι, κλεισμένες να κάνουν παιδιά, τίποτα άλλο. Αυτό είναι φεμέν κίνημα. Αυτό δεν είναι φεμέν, δεν είναι κίνημα πρώτον και είναι επαναστατικό κίνημα, λαϊκό στρατός. Ισοτιμία, το βλέπεις και στις φωτογραφίες και στα βίντεο της εποχής, η γυναίκα σε πρώτο ρόλο. Και βέβαια στα θέατρα, στη λαϊκή δικαιοσύνη, ήταν δικαστήνες, σε πολιτιστικούς συλλόγους, μπροστά, παντού μπροστά και ισότιμα. Και ισότιμα, διότι το πλαίσιο ήταν τέτοιο. Θα ακούσουμε άλλη μια. Μετά χάθηκε η μπάλα. Μετά χάθηκε γιατί χάθηκαν κι άλλα. Οπότε ήταν λογικό να χαθεί η μπάλα. Θα ακούσουμε και την Ελένη Κιβέλου Κουμουλάκα. Μιλάει για τον, αυτό που λέμε ο απλός άνθρωπος, πως σε κάποιες στροφές της ιστορίας μπορεί ξαφνικά να αφήσει αυτό το ένδυμα του απλού ανθρώπου και να γίνει λιοντάρι. Λοιπόν, σε αυτό το άγωνο από πρώτη ματιά έδαφος γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το Αντάρτικο, εδώ έφτιαξε την ελεύθερη Ελλάδα και εδώ δοκιμάστηκαν στην πράξη οι θεσμοί της λαϊκής εξουσίας, η λαϊκή αυτοδιοίκηση και η λαϊκή δικαιοσύνη. Οι αγρότησες στις αρχές φιλοξενούν κάποιο παράνομο, τροφοδοτούν κρυφά τις πρώτες ανταρτοομάδες, πλένουν τα αντάρτικα ρούχα, μαγειρεύουν, ζυμώνουν, οργανώνονται, παίρνουν μέρος στις λαϊκές συνελεύσεις του χωριού που αποφασίζουν για όλα, από τα πιο μικρά τα καθημερινά προβλήματα μέχρι τα σοβαρότερα, λένε τη γνώμη τους, παίρνουν μέρος στην εκτέλεση των αποφάσεων, αναλαμβάνουν ευθύνες, γίνονται εφεδρολασίτισες, ελασίτισες, λαϊκές δικαστήνες, παίζουν και στο θέατρο του χωριού. Παίρνουν μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις, τις πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές. Έτσι, το χτεσινό ζώο γίνεται, κατά πως λέμε σήμερα, υποκείμενο της ιστορίας. Ο χτεσινός παρίας γίνεται πολίτης με δικαιώματα. Αυτά λοιπόν μιας άλλης εποχής. Καλό είναι που και που να τα θυμόμαστε. Κινέζικα ναι. Μοιάζουν. Κινέ, ναι, τώρα έτσι πραγματικά. Έτσι πώς τα ακούς. Πώς, σε σχέση με αυτά που κάνανε τότε, στο βουνό τώρα, έτσι. Την αμόρφωτη Ελλάδα, χωρίς ρεύμα, χωρίς τις επικοινωνίες που έχουμε σήμερα. Πόσο πιο μπροστά ήταν σε δικαιώματα. Και πώς τώρα με κινητά, με τεχνολογία και πόσο δούλοι είναι γυναίκες, άντρες, με τι θηλιές όλοι στο λαιμό, με ένα αλυσίδες στο πόδι και θηλιές στο λαιμό. Ναι, με ένα επικάλυμα μοντερνιάς και προόδου και ελευθερίας. Ναι, ότι και ακούς αυτά τα λόγια και σου φαίνονται εξωπραγματικά. Τελείως. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ. Όχι πάλι αυτό. Θα βάλεις το άλλο. Τώρα κλείνουμε και λέμε γεια σας. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Το τουφέκι μου στο νόμο, σε πόλεις, κάμπους και χωριά, της λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρονοβάγια και περνά. Εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα, το δίκιο και τη λευτεριά, στα Κρόβουνο και στην Κοιλάδα, πέτα πολέμα με καρδιά. Ελλάς, ένα τραγούδι την πνοή σου, καθώς στη μάχη ροβολάς, κι αν τη λαλούνα τη φωνή σου, πλαγιές και κάτι, Ελλάς, Ελλάς. Παντού η πατρίδα με έχει στείλει, φρουρό μαζί και πνικητή, κι αν την ορμή